Friends of a Friend, The Smile. Pierwszy ich studyjny album powstał z materiału, który Johnny Greenwood tworzył podczas epidemii COVID-19 i lockdownu. O emocjach, myślach, lękach, o tym, co dzieje się w naszej głowie. Angielski zespół Marudża z Manchesteru. The mountains beneath the moon, the sky. I fell backwards, a deep and dark green blue. The gaze you cast was absent when you were there, it wasn't you. A shell of who you were before the hurt inside that grew. Chew down on your emotions, volcanic ruptures brew. Quarter as the days go by like early morning dew. A different kind of blue, miles gone too soon. Afflicted feelings bloom, past trauma is a tomb. I can see why you might choose to blame someone else before you lose track of who you were as the night begins to loom. The air inside the room became thicker than a fool. You could cut it with a knife, so it's safe to not assume. The shadows of your past, they dance behind your sunken eyes. Subconsciously contract, over time you say you're fine. Over time you learn to cry, but anxiety made you shine. Close into the light, you say yourself not satisfied. Nowy single The Invisible Man grupy Marudża z Manchesteru. Zostańmy przy nowościach. Z nowym utworem Bliss wraca szkocki zespół Arab Strap. Muscle memory kicks in to lacerate.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nowojorski Brooklyn, studio w piwnicy, wiolonczela, stary Roland, gitara i perkusja i trzy wtedy już gwiazdy hip-hopu. Beastie Boys i Ricky Stem z instrumentalnego albumu The Inside From Way Out. Zostajemy w Nowym Jorku. W 1978 roku ten utwór był numerem jeden na liście najlepszych klubowych piosenek Billboardu. Cheeky, I Want Your Love. My bed at night, I grab my pillow Teraz I Want Your Love, 40 lat później, LCD Sound System. Calling you, I Want Your Love, cover LCD Sound System z koncertu studyjnego Electric Lady Sessions. To ostatni album Nowojorczyków. W wakacje znów przyjeżdżają do Europy. Wiadomo, że zagrają na festiwalach we Francji i w Londynie. Może przyjadą też do nas. Koncerty w Gdyni i w deszczu w Warszawie były niezwykłym przeżyciem. Groove Armada i Tripwire. Armada i Tripwire. Pierwsze elektroniczne dźwięki David Bowie wykorzystał w 1977 roku na płycie Allow, utwór Sound and Vision. We'll be right back. color of my room where I will live. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Modest Mouse, utwór z płyty Good News for People Who Love Bad News z 2004 roku. Teraz trochę przyspieszymy Bonobo i Sapien z ostatniego albumu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Polski zespół Camp i Hits, singiel z 2010 roku, z początku działalności. Camp to było surowe, elektroniczne brzmienie i ogromna energia. W ubiegłym roku zorganizowali pożegnalną trasę koncertową. Reflektor grupy Arcade Fire to fenomenalny dwupłytowy album. Nie ma na nim słabych utworów, wszystkie są niesamowite i do grania w radiu. Wybrałem Afterlife, na koncercie w Warszawie zaczęli ten utwór dyskotekowym rytmem, a tu wersja płytowa. Fire, podobnie jak LCD i Sound System, też w lato przyjadą do Europy. Są już daty kilku koncertów w Mediolanie, Bilbao, Sewilli, Lizbonie. Półtora roku temu byli w Polsce. Czekamy. Teraz Future Utopia, Mute for This Time.